вось, як нашы гэткім чынам апошні суд з князем прайгралі, пачалося тое высяленне. Але як, свацейка, пачалося? Нашы ўсё роўна не хацелі пакідаць сваіх загаспадараных сяліб. Ну што ж, нагналі гібель казакаў. Сам нават спраўнік з Менску прыехаў. Ну, тады ўсе мужчыны і ўсе кабеты, найбольш старэйшыя, паклаліся ў поперак вуліцы. Хай высяляюць, сказалі сабе гэтак. Хай праз нашы галовы ўвойдуць у нашы родныя хаты. Ну, разумеецца, казакі не спалохаліся гэтага. Рыннулі ўсёй гурмай на конях праз ляжачы народ. А за імі і прыстаў на сваёй вараной тройцы. На капусту людзей зрэзалі і на кашу з зямлёй змешалі. Бацька і маці мае таксама там засталіся. Ой, божачка, божачка, мы наракаем, што цяперака цяжка жывецца, а як падумаеш, дык і ўперад невялікі мёд быў. І чумярыца яго ведае, як гэта неяк хітра на свеце ўстроена. Паны былі польскія, законы рускія. Польскія лаюць рускіх, рускія лаюць польскіх. А як прыйдзеш то да чаго, каб нашага простага чалавека пакрыўдзіць, дык і польскія і рускія ў адну дудку граюць. Дык яно ж гэтак, мой сваток, каму па каму, а нам, як той казаў, па два камы. Наш настаўнік Янка, дык той без ніякага нічога, як тапаром сяче. Пакуль, кажа, не зробімся самі сабе гаспадарамі, датуль ніякага ладу ні складу ў нас не будзе. О, гэты настаўнік добры і дужа разумны чалавек. Але трохі галава яго нечым заведзена, бо мала што сам носіцца, як кот з салам, з усялякімі мудрымі думкамі. Дык яшчэ, як на тое ліха і маё аленцы ўсё ў галаве да гары нагамі перакуліў. І цяпер тая ўжо, як папуга, паўтарае за ім. Не дачаканне іх, кажа, будзем самі сабе гаспадарамі. Звычайная рэч, мой сваток. Маладое піва заўсёды шуміць. А, божачка. Мой спужала. Як жывём, цётачка? Даўненька мы ўжо з вамі не бачыліся. Ой, даўненька. Бадай, годзікі са два ўжо будзе. Ды з гакам, цётачка, з гакам. А дзядзька Гарошка прачакаўся, мабыць, на нас. Пэўна, люлік стузін змарнаваў за гэты час. Тузін, не тузін, штук сем, дык точна штатка выпыкаў. А не табе іх лічыць, сам. Ага, не мне, я. Пашлі і прапалі. А мне сядзі тут у чужой хаце і чакай на іх. Ну, не буршэцце, дзядзька, не буршэцце. У вельмі пільнай справе прыйшлося нам заседзіцца. Так. Заседзіцца, заседзіцца. Як прышпілюць вам калі-небудзь хвост на гэтых пасядзінах, то прападзе вам ахвота і стаяць не тое, што сядзець. Тое гэта палякі на носе. Кажуць, ужо навінку забралі, а яны швэндаюцца сабе. Татачка, ну трэба ж было прыгледзіцца, як менчукі рыхтуюцца спатыкаць новых акупантаў. Ай, ну і што там цікавага? Мала яшчэ вас гэтыя абскубанды паскубалі? Татачка, не абскубанды, окупанты. Ну, добра. Цётачка, але ваша хата надта неяк змянілася ад таго часу, як я выехаў ад вас. Так, так, так, бачыце? Было тут у нас у Менску апошнім часам нейкае, ой, палатненне. Дык нас і ўпалатнілі ў адзін пакой, а іншыя забралі. Той пакой, дзе жылі вы, аддалі нейкаму ў скураной жакетцы. Між іншым, ён сягоння раніцы ўжо выехаў ад нас. Ой, з усё, як той казаў, роскашы, засталася толькі балалайка. Дык і тую запісалі на нейкі учот. Вот так. І о, якое мечда, братачым. Прыемнае спатканне, таварыш прафесар. Колькі лет, колькі зім? І ніколькі лет, і ніколькі зім, а ўсяго толькі 8 месяцаў, як мы з вамі не бачыліся. Але, мабыць, цяжкія вашы справы, што так цяжка вам час плыве. Месяцы ў цэлыя леты і зімы ператварыліся. Так сабе, нічога сабе мець ды протычым плыве. Ды да што гэта з вамі? Ці не ўпісаліся вы ў менскія свабодныя герцумсролікі? Як ташнікі, які тарабаніце гэтую брычку за сабой? Мусіць, яны пазайздросцілі конскаму хлебу. Гэта Нікітка кожны дзень гэтак на службу ездзіць, во. Ну так. Так, так, пані прафесар. Пры сучасным палітычным і эканамічным становішчы расійскай менш дапрочым імперыі не можна іначай. Цяпер так. Калі конь можа цягаць павозку, то чалавек і пагатове. А той ж у нас і гэта абсалютная свабода, каб усё жывое мела абсалютнае раўнапраўе. А калабашку я цягаю толькі дабравольна, ось, і толькі для ўласнай выгоды. Ну, па-першае, на службу і са службы важу патрэбныя сябе афіцыяльныя, між прочым, паперы. Але ўжо толькі са службы усялякія пайкі. Ну ці ж невыгодна. Ну і цяжкія ж гэта торбы, ці не каменні ў іх напакавана. Ну вядома, што не каменні, між прочым, мамзель, а наш хлеб штодзённы. Вось у гэтым портфельчку усялякія асабістыя пасведчанні. На маю асобу, на маю кватэру, на ваду, на апал, на яду, на хадзьбу і гэтак далей. А яшчэ дакументы на права ўставаць рана, не ўставаць рана. О, хадзіць на службу і не хадзіць на службу, насіць вопратку і не насіць вопратку, трымаць грошы і не трымаць грошы, мець сабе жонак і дзяцей, не мець сабе жонак і дзяцей, свістаць мець дупротчым. А вось у гэтым, між прочым, портфельчыку усялякія дэкрэты, законы, пастановы, загады, резолюцыі, інструкцыі аб раўнапраўі ўсіх расаў пад расаў, ўсіх нацый і пад нацый, ўсіх народаў пад народаў, ўсіх моваў і пад моваў у нашай ядынай і непадзельнай літбеларускай рэспубліцы. Ура! А вось у гэтым грошы. Мая пенсія за першыя 10 дзён гэтага месяца і за 2 тыдні наступнага. Так, а вось... У гэтым крапузіку важнейшыя дакументы прафсаюзу, біржы працы, культасветы, нашага 157438 дамкому, у якім я паўнапраўны сакратар. Ну, а тут дармовыя, між прочым, пайкі, 7 фунтаў адборнай турбяной мукі, 1,5 фунта зяспушкі круп, 2 фунты швэрткай гароху, не ведаю колькі газы, 1,25 фунта і 2 лоты солі, а да ўсяго яшчэ селяцы. Тараны, 7,5 фунтаў дроў, пудэлачка мець да прочым пудры аля руш, падстаўка для кветак, 3 чаркі а болей, здаецца, нічога мець да прочым няма. Фу, ведаеце, пані прафесар, ой, я ўжо махну рукой на ўсе гэтыя свабодныя прафесіі. Штосьці яны мне не шанцуюць. Не шанцуюць, бо не за сваё бярэшся. О, гэта трэба вам ведаць. Чуць не наклікаў на сваю галаву безгалоўя. Як толькі немцы выйшлі, то ён ужо на другі дзень палез на трэку недзе на вышкі. Ого. І давай на чым свет падбухторываць людзей. Ай, спачатку ўсе здзівіўшыся, глядзелі, смяяліся, а пасля давай шпурляць у яго, чым папала, во. Ой, на шчасце заступілася мамзеля Наста. І сяк так выпутала яго з гэтай бяды. Мамаша! Мець ту протычым, мамаша! Вы крыху не ў тых колерах адмалявалі ўсю гэтую трагічную гісторыю. Уся мая бяда была ў тым, што я не ўгадаў, на якую мець ду протычым стануць плацформу. Ну, дзеля гэтага паслізнуўся і быў змушаны прымусова зайсці з трыбуны. Ой. І гэтае мець ду прочым здарэнне пераканала мяне, што кроў свабодных прафесій у маіх жылах яшчэ не цячэ, што маё праўдзівае прызванне вось у гэтым. Паперы, мае паперы. Цяпер я, пані мой, прафесар, маю 16 дзённых і 8 вячэрніх, між прочым, пасадаў рэгістратара ў розных менскіх губернскіх саўхозах, нархозах, камунхозах, дамхозах, іншых аделах, пададзелах, напаў пададзелах. Цяпер же прочым сяджу сабе, пішу сабе і пішу сабе. На маю пільную працу нават начальства между прочым звернула увагу і да маёй рангі рэгістратара добавила гонаровую падранку, якая по-нашаму завецца софбур. Вось. Фу. Ой, беда толькі между прочым. Ой. Что вось гэта новая па ліку, трэцяя палітычная сітуацыя спыняе на невядомы час сваю рэгістратарска-совбурскую кар'еру. Ах! Пшакрэ! Чорт подери! Шепрашам, пан! Ой, извините, сударь! И пан ту! И вы здесь! Бардзо на часе же пан абэцным ест. Для взбогоцэння нашай ведзы польскай патрабуеце яшчэ некаторы шчыгулы о нібы вашым краю. Можа, пан Беларусін паінфармуе цось об шыродзе так званай па-вашэму бягвай рухі і цось о тым, як ся закрышляча граніца палітычна. Праша, пан! Да, будьте любезны! Природа наша, пані вучоная, прыродная. Маем поле, лес, горы, даліны, рэчкі і вазёры, нават мора мелі. Пінская называлася. Але акупанты змяшалі яго з гразёй, дык засталося толькі пінскае балота. А граніц палітычных не маем, бо і палітыкі сваёй не маем. На чужой палітыцы пакуль што ездзім. Так. Прырода в русском северо-западном крае велика и обильна, и суша, и водные бассейны, даже море собственно имелось. Но благодаря вредным тлетворным климатическим веяниям Запада поименованное море утонуло в Пинском болоте. А вот что касается политических границ области, то они в представлении здешних общерусских людей очень туманны. И все же примечается стремление расширить эти границы на запад. Что ты сверголишь? Природа! На польских кресах сходних надзвичай буйна и богата. Экзистуют лонты и водосбёры. Край тен посядав навет може, але завдянчоен шкодливым впливом за всходу, може, те присточилося пинское блото. Что ж тычить границ политичных краю, то взглядом их у местовой людности всехпольской представление бардзо неясно. Еднак, с почего ще донжение расширить ове границы на всход? И еще один маленький вопрос. От ваши земляки не собираются в будущем приобрести себе море вместо утонувшего, чтобы со временем пробить себе куда-нибудь окошко в Азию или в Европу? А нам, пани вучоны, и без мора есть где топиться. Особливо, коли повея пошестей, про зусходние те заходние окошки. О Дарданеллах, о индийских морах и о каких-либо окошках не помышляют и помышлять не желают, ибо... По их же словам, и без того имеют где топиться, когда повеет сквозняками из запада. О расширению своих границ от можа и до можа не мажу, и мажу еще не жичу, понял, как сами твердзу, маем где топиться и без можа, где повеют шичонги со всходу. Благодарю покорно. Дзенькуя, пана. А ўсё гэта медзду прут, чым тутэйшыя людзі. Адзін з іх дзякавы сын, другі арганіставы. Хоць яны і вучоныя, і тутэйшыя, а ўсё ж такі надта смешныя. Ну, для асоб з глухой вёскі, мамзель, можа яны і смешныя, а для менскай рускай медзду прут, чым інтэлігенцыі, яны зусім сур'ёзныя вучоныя. Сур'ёзныя, ага, такія сур'ёзныя, як і сягонішні выгляд вашай хаты. Асабліва абразы задам наперад. О, так гэта, пані прафесар, ёсць вынік майго апошняга междупродчым службовага становішча і апошняй палітычнай сітуацыі, якая ўтварылася ў расійскай междупродчым імперыі. Цікава толькі, а як гэта вы з сваім апошнім цаўбурскім становішчам дапасуецеся да самай навейшай палітычнай сітуацыі, што ўжо круціцца каля пярэспы? Аб гэтым я таксама междупродчым не забыўся. Мой профессор Герш Пичини дае мне лекции того языка, с яким приходит новая ситуация. Глядите только, как гэты Герш Пичини не уставил и тут спицу колы, как и при немецкой ситуации. Так, между прочим, Герш Пичини тому не винен, что наплодили себе люди языков, как тая трусиха трусянят. Во. И мне, между прочим, як ідуць немцы, вучыся па-нямецку, як ідуць палякі, вучыся па-польску. А як будуць ісці нейкія іншыя, дык што, вучыся па-нейкаму па-іншаму. Эх! Каб я быў междупродчым царом, завёў бы я ад Азіі і да Аўстраліі, ад Афрыкі да Амерыкі і ад Смаленску да Берліну адзін неподдельный русский язык. Вот. И жив бы себе припеваючи, а то крути головой над языками, як баран, які над студней. Ой. А чому б вам, колеский регистратор Никитий Зносилов, не остаться тем, чем вы сам деле есть? Никита Зносок. Ну. Ну, и милогучно, и по-тутейшему. Да таго ж не трэба языкоў мяняць, як цыган коней. Я гэта разумець, междупродчым. А вельмі проста. Вельмі проста стаць на свой, тутэйшы грунт. На той грунт, на якім узраслі вашыя бацькі, дзяды, прадзеды. Прадзеды. Вы напамыкаеце, сябра беларус, каб я стаў не на свой, а на ваш. Беларускі, беларускі грунт. А хоць бы і так. Между прочим, пане наставник, я еще не упал со своим гонором так низко, каб лезти у вашу мужицкую, ой, выбачайте, белорусскую компанию. Вы, может, пораете мне еще и грамматику Тарашкевича зубрить, а? А чому бы не? Ой, жартовник же вы, дядька белорусы. И незвычайный жартовник. Ой, я не могу. Не ведаючи, что робить, интернациональная интеллигенция выдумала гэты некий национальный белорусский язык. А вы хотели бы заставить нас, русской истинную, тутейшую между прочим интеллигенцию, сушить над им свои опошние мозги. Воздых додумались. Ой, я не могу. Нет, жду прочим, пани белорус. Мне ваш демократичный язык не потребен, коли я маю свой, нет, жду прочим, материнский русский язык. О, мой боже. Вот так, для вашего гонору подавай вам язык царов, Муравьёвых вешателяў, Распутінаў, Азефаў і ўсяе кампаніі падобных ім. А на свой, па праўдзе для вас родны, як вы кажаце, язык, вам напляваць. Напляваць? Эх, русацяп вы! Эх, русацяп! Эх, русацяп! А цяпер да вас, цётачка, толькі не з прэчкай, а з просьбай. Ці не можна будзе мне ў вас з маёй кампаніяй пераначаваць? А начуйце, мае дзеткі, начуйце, колькі хочаце. Гэны пакой, дзе вы кватаравалі, свабодны. Дык лезьце пакуль што туды. Вельмі паважанаму прафесару Спічыні маё шчырае междупродчым прывітанне. Як гэта міла з вашага боку, што нават і ў гэткі трывожны крыху час вы не забываецеся аб маёй междупродчым адукацыі. Я толькі выпаўняю сваю місію, як вы, мсье рэгістратар, сваю місію. Зусім справядліва, мусье прафесар, мы з вами высока трымаем свае сцягі. Вы, Сцяг, между прочим, навучання, а я сцяг, между прочим, вартавання. И наше потомство колись за на то и между прочим наше именье на золотой дождце. Между прочим, мамаша, может, покинете на хвилину гэты покой, покуль у нас будут тягнуться лекции. Мы можем приступить, месье регистратор. А я уже готов, месье профессор. Мы уже с вами прошли привитание звычайное, и вчера почали так званое привитание шиворот на выворот. Повторим то, что почали. Як будет собачья твоя кровь? Пся кровь затрацона душа. Добро. Ну, а як будет сгинь ты, пропади, нечистая сила. Ить. Пан до студяблов забух. Добро, вельми добро. Самое важное, что не забылися, забух. О. Но теперь поспробуем с иншей бочки. Перекулите на наш манер таки зворот. Еще польская не сгинала. Шуйтеся, панове, с певных крыниц я маю певные вестки, что уже наши заняли Минск. Пардон, мамзель, я не зрозумел, что значит наши. Ай, ну, поляки, коли гэтак вам лепей подобается, Генрих Мотович. Ах, поляки. Вы почаете, месье Знасилов, але мы на сегодня лекции спиним. Мушу исти пильновать хаты. Маю гонор кланяться. Между прочим, мамаша! Дядька белорус! Поляки у Минску! Что у Минску? Пожар? Да не пожар! Не пожар, дядька белорус! А поляки! Поляки, разумеете? Поляки, пожар, это все ровно. Ну, это вам, человеку, без ранга выкляться в прошлом, без надеи на асессорство, у будущем, певно, что все ровно. Але для меня, между прочим, это... Ну, а теперь, ну, совбурскую форму. Ой, ой, пардон. Забылся, что вам зелен нас тут. Попрошу пардону, вам зелен нас и на хвилинку отлучусь, как изменить свой надворный выгляд сгодно самой новейшей, между прочим, политичной ситуации. Поляки, поляки. Ну, что? Той самый... Да не той самой. Ти ж не метаморфоза. Шляхами позволили себе прибыть сюда, между прочим, долгочеканные гости. Разом с новой оккупационной владой промарсировали у Минск. И Ильичи своим обовязкам, мусье регистратор, изложить вам пешего свою пешую по приезде визиту. Беда моя! Чем же я буду гостей высокодостойных примать? Между прочим, мамаша, че там не знойдется чего пайкового закусить? Мы уже поспели не только закусить, Трапеза была обильная. Ой, была. Трапеза была обильная. А явства упитательные, американское сало. Американский кумпяк. Американская булка. Американская какава. Ой, а минувшая политичная, между прочим, ситуация ничего подобного нам у пайков не давала. Зато я теперь вам даст. Що думає? Подивіться, у сію обіцель граде большевик! Ой, большевик із оружием у руках! Показали, що їх уже нема! Чи не можна у вас пересядзець трошечки, пакуль сцямнее, бо я адстаў ад сваёй часці і толькі ўночы змагу выбрацца з гораду, каб дагнаць сваіх, таварыш. Папуся! Меч ты прочим налезьте! Складывай оружие! Вывешивай белый флаг! Но сдавайся у полон, меч ты прочим! У вас, я бачу, починаются войсковые змагания! Дозвольте мне быть сестрой милосердия! Обещаю вас своим полонным, без моего, между прочим, дозволу, не кроку! На то все добро складывается для вас, пане регистратор. Як з'явіцеся з гэтым палонным да новай улады, то ваш прэстыж адразу падымаецца ў яе вачах на 100%. І вы павінны пайсці са сваёй здабычай у штаб акупацыйных войск. Там вы пачуецеся, як вольны з вольным. Ісціну глаголіць, як вольны з роўным. Значыцца, ўжо іду. А вы, мадам, мусьє й сеньёры, ці со мной так само меч да против. Ну, тады у полон. Шагом марш! Оружием на солнце сверкая, а звуки лихих трубачей, а улица пыль поднимая, проходил он гусар усачей. День добрый, тёточка. А ёсечки. А почему гэта вы так задумались? Это вы, пане наставник. И Аленка с вами. Так. Як я рада, что вы не забылись на нас у этой тревожные минуты. Ой, тёточка, ти ж першиня для Менску гэтые тревожные минуты. Час было б, тётошка, и привыкнуть до их. Да я ну ж так, але своим чином додела все это. Ах, як додела. А мы вот за Ленкой с умысле зайшли, тёточка, до вас, каб похвалиться перед вами своим счастьем. Во! Незвычайные вы люди, коли можете еще сегодня хвалиться счастьем. А такие же незвычайные, теточка. И маем же чем похвалиться. Дык, слухайте уважливо, теточка, и рыхтуйтесь нас веншовать. Я наставник Янка Здольник. И я наставница Аленка Горошечка. Узяли, да помишь с собой. Ожаніліся. Цяпер яна моя жонка назаўсёды. І ён таксама мой муж. Але ці назаўсёды ще поваражу. А мае ж вы миленькія. Пашлі вам долечка ўсяго найшчаслівейшага. Дзякуй. І павянчаліся ўжо? А як же? Абавязкова павянчаліся, да яшчэ як урачыста. Зеленый бор шлюб нам давал, зорки дружками были, а росица срабрыстая шлюб. Важно. Але у нас, теточка, важнейшая беда. А что ж такое? Татку ж моего снова обоз погнали. Але так пагналі, што і след згінуў. Ужо тут у Менску мы даведаліся, што перш адны гналі, пасля другія, потым зноў тыя самыя, потым зноў другія. А там далей невядома, хто гоніць і куды гоніць. Так, так, так, ганяюць людзей без дай прычыны. А каму гэта патрэбна, дык яны, пэўна, і самі не ведаюць. Як татку бывала бяруць у абоз, дык ён заўсёды і кажа, што едзе акупантаў вывозіць. Але так бедны возіць, возіць. Ды ніяк же ж вывезці не можа. Ну, усё роўна, як той дзед з бабкай рэпку сваю цягнулі, цягнулі, ды ніяк не маглі выцягнуць. Ай, дзеткі, затое татка твой хоць свету пабачыць. Пад старасць будзе што ўнукам расказаць. Ды ў яго яшчэ ўнукаў няма, цётачка. Дык будуць, мае міленькія будуць. Ой, цётачка, мабыць, нешта блазноцкае падумалі. О, успомніла, былі сягоння гэныя, ну, нібыта вучоныя, Мікіткавы. Аб вас, пане настаўнік, пыталіся. Хацелі, кажуць, даведацца, які магнэс болей вас да сябе цягне, усходні ці заходні? Ну, трэба было, цётачка, ім сказаць, што і не той, і не сёй. А так, тутэйшы. Я так і падумала. О, медзду протчым, пан професар завітаў да нас. Маё ушанаванне, як я рад, што з вамі спаткаўся. Ой, і мамзель Аленка тут. Дзень добры, мамзель, менш дапрот, чым... Дзень добры, пані рэгістратар, толькі ж я не мамзель, а ўжо мадама. О, як вы... Во! Тым лепей, менш дапрот, чым... Віншую, віншую, віншую. Ой, фу... А з чаго гэта, пані рэгістратар, барада у вас вырасла, бо да гэтым, здаецца, вы яе не насілі? А гэта медж да прочым, яна вырасла ў звязку з палітычнымі эмарамі на нашым менскім гарызонце. Мамзель Наста загадзя папярэдзіла мяне з пэўных крыніц, што пры новай палітычнай сітуацыі будуць дабравольна браць маладых мусій і дабравольна адпраўляць іх на ўрангелеўскі фронт. Дык вось я, не зважаючы на тое, выеду ці не выеду, і пастараўся не выглядаць менш дапрытчым маладым. А цяпер вам, пані рэгістратар, застаецца толькі прыдумаць новую свабодную прафесію ці новую клясавую рангу. Дык я ўжо прыдумаў менш дапрытчым, толькі вы мне павінны ў гэтым памагчы. Калі патраплю, дык... з вялікай ахвотай. Ой, ой, патрапіце, патрапіце, гэта ваша прафесія. Я пастанавіў перайсці у вашу менш дапрытчым партыю. Дык я ж беспартыйны. Ну я ведаю, ведаю. Ну, ой, як вам сказаць? Ну наогул, менш дапрытчым, хачу перайсці на ваш беларускі бок. Ну ці як там? Адным словам, я надумаўся дабівацца беларускага, беларускага асэсарства, во! І цяпер гэта наймаднейшая свабодная прафесія. І цяпер кожны жук і жаба хоча на беларушчыне рабіць сабе кар'еру. Менш дапрытчым, пані прафесар, новая палітычная сітуацыя і ўсё такое прымусілі мяне падумаць і аб гэтай кар'еры. Бо, як мне казала з пэўных крыніц мамзель Наста, дык у вас заводзіцца нейкая менш дапрытчым там беларуская рэспубліка, ці як там, ужо нават едзе і старшыня беларускага рэўкому Чарвякоў. Вось толькі затрымаўся недзе за Менскам там, на Папацку. Значыцца, вы цвёрда пастанавілі дабівацца сабе гэтай новай кар'еры. Ну, а я і не зусім такі ўжо несвядомы, менш дапрытчым, беларус. Нават з вашай літаратурай знаёмы. Дык вось, ну, паслухайце, менш дапрытчым. Слухайце, вось, вот. Значыць так. Беларусь, ой, мая старонка, куток цямнаты, жыве шыла, грыб, мамонька, будзеш жыць І ты менш дапротчым. Ну вось я і надумаўся звярнуцца, между прочым, з просьбай да вас, каб вы мне ў гэтым памаглі. Прасіў я свайго прафесара Герц Пічыні, але ён адказаўся. Кажа, што ён толькі спец адбеларушчваць, а да абеларушчвання яго яшчэ змалку адвярнула яго. Дык можа вы? Не, на жаль, не, бо яшчэ вось сёння за Ленкай выязджаем з Менску. Мабыць, і не скора пабачымся. Ой, шкада, вельмі шкада. А я думаў, менш дапрот. Ды тут нечага і думаць. Ну, не ўдасца вам гэтае асэсарства, дадуць вам саўбурства. А штосьці будзеце мець, бо ці ж вам не ўсё роўна? Усё роўна, менш дапрочым, і не ўсё роўна. Бо беларускае асэсарства, апрача ўсялякіх іншых плюсаў, мае ў сабе яшчэ адзін вельмі ласы плюсік. Гэта тое, што і па-беларуску, як я пераканаўся, можна праводзіць у тутэйшую сярмяжную шацыю вялікія руска-ісцяныя прынцыпы а ядынасці, непадзельнасці і самадзяржаўнасці расійскай менш дапрочым імперыі. Мамаша, менш дапрочым, у вас не засталося польскіх марак, а? Ой. Дайце мне, збегаю чаго-небудзь куплю. Купі, сынок, купі. Бо пры новай палітычнай сітуацыі і гэтыя грошы нічога вартыя не будуць. А твой дзе, Сярожна, каб цябе ў палон не схапілі, або саму якую нячыстую гісторыю не ўпутаўся. Ой, неспакойная натура ён у мяне. А ўсё бяда ў тым, што мой Мікітка вучыўся, але, мабыць, не давучыўся. І выйшла з яго ні богу свечка, ні чорту качарга. Рэгістратар. Выбачайце, цётачка. Пара нам дамоў. Бывайце здаровы і шчаслівы. Як вам, цётачка, будзе надта маркотна? Прыязджайце да нас на вёску. Там сонца весялей свеціць. І людзі там лепшыя. Добра, дзеткі. Прыеду да вас на вяселле. Беражы вас Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А мой же ты, сыночек, а кто ж это тебе так оболванил? Между прочим, мамаша, мяне толькі што спаткала ў дарозе смешная прыгода. Калі бег я па гэтай менш дапрочым пакупкі, на Забіцкай вуліцы спаткалі мяне два, мабыць, апошнія ўцякаючыя паны. Папрасілі мяне пастаяць, а самі знялі куртачку, сказаўшы, што гэта з іхняга сукна. А Божа! Потым папрасілі пасядзець. І таксама самі знялі боты, сказаўшы, што гэта з іхняе скуры. А божачкі! А далей таксама хацелі тое сёе менш дапрочым снімаць. Але пачалі падыходзіць людзі. Дык яны падзякавалі і пайшлі. Менш дапрочым, мамаша, а болей нічога не адабралі. Бачце, пакупкі прынёс. Гляньце. А матачкі ж мая, гэта ж гарэлка. Ага, менш дапрочым, мамаша, гарэлка. Бо гэта будзе цяпер самая даходная стацця. Новая ўлада гарэлку забараняе. А тое, што забаронена, тое смачнае. Дорага каштуе. А гэтыя качарэшкі, на якое безгалоўе? Пісталет Гэта таксама даходная статця. Прытым яны мне нічога не каштуюць. Па дарозе адзін мой знаёмы пёрся з імі недзе ў чыстае поле і са страху сунуў іх мне, нечду протчым, дарма. Гарэлка, пісталеты, зусім не сезонны тавар у гэты час. Мамаша, мамаша, гляньце вось лепей, ці не снуе хто няпэўны каля вакон. Ага, здаецца, ўжо пачынаецца. Што? Што пачынаецца? Чагось ціпляцца сюды, мамзеля Наста. Ой, тьфу ты, так бы адразу, между прочым, і сказалі, а то толькі пужаеце. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Смутную приношу вам на вину. С певных крыниц я маю певные вестки, что идут до вас трести. Як? Трести? О, несчастье на нашу хату. Что ж робить? Вывешивайте худшей проз окно червоный стяг. Гэта часам памагае. Вывешвайце! Хутчэй! Хутчэй! Между прочым, мамаша, не круціцеся без толку па хаце, а лепей глядзець у вакно, ці не ідуць ужо! Нікога не відаць. Лепей углядайцеся! Ідуць! Ідуць, мой сынок, ідуць. А мамачка ж моя, куды ж цяпер падзецца? Мамаша, мамаша, між прочым, бярыцеся хутчэй за работу. Адварачвайце в назад абразы. Ай! Стань з месца, рукі ўверх. Гэта што ў вас у руках? Гэта ваша чырвонае благароддзе, а гэта, ну, як яно? Гэта качарэшкі, даліпан, качарэшкі. Ой, вы тут гарспечыні. Так, гражданін рэгістратар. Але мы з вамі, здаецца, знаёмыя. Ну, калі вашай чырвонай міласці падабаецца, то мы знаёмы. Сам дзеле, знаёмы. Я натарад з гэтага, между прочым, нашага першага знаёмства. А помніце, як вы летась вялі мяне ў палон, а я ад вас спрытна ўцёк. А як жа, помню, между прочым, помню, хто ад каго не ўцякае. І вы, ваша таварыская родзе, ось ўцяклі, между прочым, малайчына. Ось... Ваша фамілія. Я? Колежский регистратор Никити Зносилов, между прочим. Скажите, вы учора грабили кватеру громадянина Борщика на архиерейском завуку? Ничего подобного, мусье товарищ, я не грабил. Мяне, между прочим, грабили. Френчик формельный, боты жёлтенькие зняли. Не загаварвайте нам зубов, а кажите правду. Так я правду кажу, ваша червоность, я не грабил между прочим. Позвольте вам, гражданин регистратор, не поверить. Я сам, стоящий на скверах каля водокачки, бачил, як вы с иншими тягали рухомую маёмость с кватерой товарища Борщик. Ой, ой, да так бы и сказали, гэрспечыні, что я тягау, але не грабіў. Усяго таго было, что я по загаду своего, между прочим, начальника носил гэтые речи яму у гостиницу Париж. Положим, гэта так само грабеж. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І што далей было? Да нічога. Там у нумары, куды я зносіў рэчы, сядзелі нейкія маладыя, між дапрочым, мусі, у форме. І нейкія маладыя, між дапрочым, мамзэлі, але без формы. Ды выпівалі пазнанскі лікёр. І вы тых рэчаў к сабе ў хату не цягалі? А ні падвязачкі не прыцягнуў. О, маю нават сведкаў. Манжельнаста была ў той самай кампаніі, дзе выпівалі, і бачыла, што я начальнікавы рэчы усе там складываў. Ну, мы ўсё-ткі маленечкія агледзіны зробім вашых рэчаў. Ну? Каб часам памылкова не запуталіся між імі і чужыя. Ой. А што гэта? Дзе? Ой, мама. Карэлка, а между прочым, пазнанскі лікёр, ваш таварыскась, на гандаль купіў, на свабодны гандаль, между прочым. Награбленаю! Не, между прочым, так узятая, з агульнадаступных грамадзянскіх складаў, зусім так сабе. Добрая так сабе. Вашы дакументы. А якія? Старыя ці новыя? Ой, старыя там, у портвельчыках. Старыя мы потым раскумекаем. Давайте новыя. Ой, польскі дакумент трэба паказваць, каб я лепей скрозь дна праваліўся. Вось ён гэты, между прочым, дакумент, каб яго калядны пярун спаліў. Польскі? Ой, зусім польскі. Ён з усіх бакоў ту польскі, каб яго забух вынесла, между прочым. Таварышы, хто можа прачытаць? Пазвольце, таварыш, я прачытаю. Давай, Мотавіч. Оказитель Нинишейшага Никитиус Насиловский, служа при комиссариате полиции места Минска, яко доноситель. Яко розноситель, Генрых Мотавіч. Положим, не яко розноситель, а яко доноситель. Чорное на белом стоит? Чорное на белом стоит. Перетлумачьте документ. Показчик гэтага, Никити Знасилов, служить в Менском комиссариате полиции доносчиком. Разносчиком, Генрых Мотавіч. Не разносчиком, а доносчиком. Чорное на белом стоит, гражданин Снасилов? Чорное на белом стоит. Вы, мусье профессор, кепско прочитали и кепско перетлумачили. Положим, я николи кепско не читаю и кепско не тлумачу. Глядите сами, гражданин-регистратор. Так, госслужи в Минске, в Ковидраду. Як же это вышло? Я сам писал, сам рукой уласный писал. А начальство подпись давай не прочитала. Мабыть, Генрых Мотавіч, як же это вы меня вучили, между прочим? Положим, при чым тут моя наука, калі вы сами пераблутали до з розом? А можа, вы і не пераблутали? Ой, весь Менск ведае, што я служыў разносчыкам, а не даносчыкам. Ну, досыць, пасля разбяром. Ну! Хто тут з вами яшчэ знаходзіцца? Тут яшчэ, між прочым, мая мамаша ёсць. Ось. Вы, тетка, застаетеся хаты пильновать. А мне что? О, божечки. С вами исти, мсье товарищ. А вы, як думали? Ой, ой, покиньте меня. На что я вам, между прочим, потребный? Вось у этих портфельчиках зусим иншее обо мне сказано. Вы только зерните, зерните у этой паперы вашу товарискость. Як прочитаете, то все равно не заберете у меня, между прочим. Ничего не знаю. Это пистолеты, горелка, награбленная у трудового народа, тяганье чужих речей у службы доносчикам. Не-не-не-не-не-не-не. Ну так покажите мне, между прочим, ваше червоное благородие, чек на мой арест. Ха. Чек отрымаете, як придите на место. Усё, пошли. Кр. Хм. Ваша товарищеская милость, покиньте меня с моей мамашей. Между прочим, пойду допомагать вам забирать Варшаву. Только не забирайте меня. Я прошу вас, не забирайте. Мои паночки, мои голубочки, хотя ж не змеките моего Микитку, хотя ж не змеките. Я пролетар. Еще у чорах раб пакутны. Сягоння я земли уладар. И над царами цар могутны. Мне батьковщиной целый свет. От родных нив я отвернулся. Одно не сбыл еще всех бед. Мне снятся сны об Беларуси.